Expert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Z tytułu paktu migracyjnego Polska nie przyjmie żadnych migrantów, zapowiada premier. Udało się uzyskać takie zapisy, które czynią ten pakt niegroźny dla Polski. Wielotysięczne protesty w Gruzji po przyjęciu ustawy o zagranicznych agentach. Meryl Streep z honorową Złotą Palmą. Rozpoczął się festiwal filmowy w Cannes. Polska nie przyjmie żadnych migrantów z tytułu paktu migracyjnego, oświadczył premier Donald Tusk. Ministrowie finansów unijnych państw ostatecznie zatwierdzili dokument. Polska, Słowacja i Węgry głosowały przeciw. Donald Tusk mówi, że nasz kraj będzie beneficjentem dokumentu, a Unia Europejska nie narzuci nam żadnych kwot migrantów. Polska będzie skutecznie egzekwowała wsparcie finansowe ze strony Unii w związku z tym, że stała się państwem goszczącym setki tysięcy migrantów, no głównie z Ukrainy. Także tak jak to obiecałem już wiele, wiele miesięcy temu, my inaczej niż nasi poprzednicy, bez wojny z Unią Europejską, ale w twardym, przyjaznym, ale twardym dialogu, wyegzekwujemy wszystko to, co Polsce się należy. Kluczowy element paktu to obowiązkowa solidarność przewidująca przyjmowanie migrantów. Relokację można zastąpić opłatą w wysokości około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Kolejne protesty w stolicy Gruzji, Tbilisi. Wieczorem tysiące osób otoczyły budynek parlamentu, żądają wycofania ustawy ograniczającej działalność organizacji pozarządowych i mediów. Dokument przeforsowany przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie jest wzorowany na rosyjskim prawie o zagranicznych agentach. Na wiecu w Tbilisi występowali zachodni politycy, w tym szefowie Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentów Krajów Unii Europejskiej. W stolicy Gruzji jest też szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Bogdan Klich. Musieliśmy zareagować w związku z tym, co dzieje się w Gruzji, dlatego że Gruzini chcą Unii Europejskiej. Ponad 80% Gruzinów opowiada się za członkostwem Gruzji w Unii Europejskiej. I naprawdę zrobili bardzo dużo, żeby do tej Unii Europejskiej przystąpić. To jest wielki wysiłek setek tysięcy ludzi. Bogdan Klich podkreśla, że Gruzja jest liderem, jeśli chodzi o działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Kontrowersyjna ustawa nakłada ograniczenia na takie podmioty, które na swoje finansowanie dostają więcej niż 20% od partnerów zagranicznych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zdecydowana większość młodych ludzi deklaruje udział w nadchodzących eurowyborach. Nie są im także obojętne takie kwestie jak ochrona klimatu i prawa człowieka. To wyniki badania Komisji Europejskiej Eurobarometr Młodzież i Demokracja we wszystkich państwach wspólnoty. Raport wyraźnie wskazuje na to, że osoby do 30 roku życia chcą aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach takich jak eurowybory, mówi Ewa Modzelewska z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Z badania wynika, że 64% młodych ludzi planuje wziąć udział w głosowaniu. 38% respondentów uważa, iż głosowanie jest najskuteczniejszym działaniem, aby ich głos został wysłuchany. 19% badanych nie interesuje się polityką. Wybory do Europarlamentu odbędą się 9 czerwca. 77. Festiwal w Cannes otwarty. Największa filmowa impreza na świecie rozpoczęła się od przejścia gwiazd po czerwonym dywanie i gali w kanańskim pałacu festiwalowym. Wydarzenie przebiegało pod znakiem ruchu Me Too w związku z aferami seksualnymi, które wstrząsnęły ostatnio francuską branżą filmową. Hasło Me Too padło już w pierwszych chwilach ceremonii otwarcia. Nocne służbowe spotkania w pokojach hotelowych wszechwładnych mężczyzn nie są już częścią festiwalowego wiru, po tym jak przyjęto ustawę Me Too. Żartowała prowadząca galę aktorka Camille Cotin. Wieczór był zdominowany przez kobiety. Najpierw publiczność gorąco powitała przewodniczącą jury Złotej Palmy Gretę Gerwig, reżyserkę feministycznego filmu Barbie. Pobiła kasowy rekord, walcząc z najgorszą złą postacią wszechczasów, czyli patriarchatem. Ironizowała gospodyni gali. Najdłuższą owację zgotowano jednak laureatce tegorocznej honorowej Złotej Palmy, czyli Meryl Streep. Teraz rozpoczyna się rywalizacja o Złotą Palmę. Spodziewane są też kolejne rewelacje dotyczące afer seksualnych. Ostatnio pojawiły się poważne oskarżenia pod adresem dwóch znanych francuskich producentów i szefa Narodowego Centrum Kinematografii. Stefan Folzer, Polskie Radio. Znamy nominowanych do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej za wydane w tym roku książki poetyckie. Wśród nich są Magdalena Bielska, autorka poradnika dla niedawno zmarłych, Agata Jabłońska, nominowana za Księżyc Grzybiarek, Marzanna Bogumiła-Killer, autorka Wilków, a także Michał Sobol za Trasy przelotów i Katarzyna Szweda za książkę Ziemia Vulgaris. Nagroda za najlepsze tłumaczenie poezji na język polski trafi w ręce Macieja Topolskiego za przykład Autobiografii Czerwonego. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 242 polskie tomy poezji oraz 65 przetłumaczonych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Porażka polskich hokeistów. Biało-czerwoni przegrali z Francją 2-4 w swoim trzecim meczu podczas Mistrzostw Świata Elity. Bramki dla Polaków w tym meczu zdobyli Dominik Paś i Bartosz Fraszko. Liderem w grupie, w której gra Polska, jest Szwecja. Drugie miejsce zajmuje Łotwa, a trzecie Słowacja. Podopieczni trenera Roberta Calabera są na ostatnim 8. miejscu. Hubert Hurkacz po 3-setowym pojedynku awansował do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Rzymie. Polski tenisista pokonał Argentyńczyka Sebastiana Baeza 5-7, 7-6, 6-4. Niesamowicie cieszę się z pierwszego mojego ćwierćfinału tutaj w Rzymie. Na pewno publiczność niesamowicie mnie dopingowała i dodawała mi energii podczas całego tego spotkania. Nie był to łatwy mecz, musiałem się zaadaptować. Też Sebastian grał naprawdę bardzo dobrze, a tak naprawdę kilka elementów nie do końca działało dzisiaj w mojej grze, więc musiałem to zaakceptować i walczyć tak jak mogłem. Mówił zadowolony Hubert Hurkacz, który w walce o półfinał zagra z Amerykaninem Tomim Paulem. Z kolei w walce o finał w tym samym turnieju Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff, która w ćwierćfinale wygrała z Chinką Qiwan Zhen 7-6-6-1. Polskie siatkarki rozpoczęły rywalizację w tegorocznej Lidze Narodów od zwycięstwa. Na inaugurację turnieju w Antalii biało-czerwone wygrały z Włoszkami 3-0. Najwięcej punktów dla zwycięskiej ekipy, 17, zdobyła Magdalena Stysiak. W kolejnym meczu turnieju w Antalii Polki zmierzą się w piątek z Francuzkami. Oficjalnie Duńczyk Niels Frederiksen, pracujący w przeszłości m.in. w Brøndby i Kopenhaga, od nowego sezonu będzie trenerem piłkarzy Lecha Poznań. Zastąpi Mariusza Rumaka, któremu z końcem czerwca wygasa kontrakt. Frederiksen przyleciał dziś do Poznania, żeby dopiąć wszystkie formalności związane z podpisaniem dwuletniej umowy. Jutro przeważnie pogodnie, więcej chmur we wschodniej połowie kraju. Na południu Śląska i Małopolski możliwy przelotny deszcz lub słabe burze. Termometry pokażą 18 stopni na wschodzie, 21 w centrum, do 25 na zachodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. Euroscience Open Forum 2024 to najważniejsze wydarzenie świata nauki w Europie. Ta międzynarodowa dyskusja o kierunkach rozwoju nauki odbędzie się w tym roku w Katowicach. Ciebie również zapraszamy. Wejdź na stronę www.esof.eu i zarejestruj się już dziś. Na Euroscience Open Forum w Katowicach w dniach od 12 do 15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja przeznaczona dla słuchaczek i słuchaczy pełnoletnich. Przyjemność po mojej stronie. Witam Państwa z ogromną przyjemnością w nowej audycji, która bardzo mnie ekscytuje. Audycji tytuł to Przyjemność po mojej stronie. Ale oczywiście chodzi mi o to, żebyście Państwo razem ze mną i moimi gośćmi odkrywali przyjemność po swojej stronie. I będziemy odmieniać przyjemność przez wszystkie możliwe przypadki, odbijać ją w masie różnych piękn i atrakcji tego świata. Chociażby ze względu na moje organiczne uwielbienie dla tematyki seksualnej i mojego wykształcenia seksuologicznego, będziemy często mówić o przyjemności zmysłowej, cielesnej, seksualnej. I o tej 23 nie będziemy się tych tematów zupełnie bać, wręcz przeciwnie, będziemy je oswajać i się z nimi zaprzyjaźniać. I doskonałą osobą do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest moja dzisiejsza gościni, Joanna Keszka, cześć. Witam, witam wszystkich. Słynna z tego już, że na antenie tego radia normalizowała bardzo przecież normalne słowo cipka. Dzisiaj żeśmy się zastanawiały już nad tym przed wejściem na antenę, czy to jest wulgarne słowo, czy nie wulgarne. Ale jeszcze nie jestem zamknięta w żadnym areszcie, więc chyba jeszcze wolno używać. I bardzo się cieszę, bo to w ogóle jedno z moich ulubionych słów. No to ładne słowo jest, takie bardzo dźwięczne. Tak, też tak uważam. I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy sobie oswajać nomenklaturę, z której mam nadzieję będziemy korzystać tutaj w tej audycji w przyszłości. Będziemy sobie rozmawiać o komunikacji, będziemy sobie rozmawiać o tym, jak różne rzeczy możemy ponazywać, żeby tę komunikację usprawnić. To wspaniale, bo jak wiadomo, na początku było słowo i słowo nas tworzy, język nas tworzy i to, na co kultura nam daje przyzwolenie, kiedy się komunikujemy, a na co nam nie daje przyzwolenia, jest bardzo ważną informacją na temat tego, gdzie jest nasze miejsce w społeczeństwie, w związku. Więc bardzo się cieszę, że zaczynamy od słów, bo od słów naprawdę wszystko się zaczyna. Bardzo się z tobą zgadzam. Ja jestem wielką zwolenniczką w ogóle teorii narracyjnej w psychologii i w procesach terapeutycznych. Każdy z nas opowiada jakoś siebie, każdy z nas opowiada historię swojego życia i poprzez to, jak my o tym naszym życiu mówimy, tak je przeżywamy i tak go doświadczamy, tak o nim myślimy. Bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo w przypadku akurat kobiecej seksualności to jest bardzo prawdziwa historia, że bardzo dużo kobiet nie ma problemu, nie ma przyjemności z seksu, czyli ma problemy z seksem, nie związane z ciałem, nie związane z ich emocjami, tylko związane z tym, że właśnie narzuca się nam jakiś model seksualności, który kulturowo jakoby ma zaspokajać nasze potrzeby, a tak naprawdę zaspokaja cudze wyobrażenia na nasz temat. Więc to jest bardzo dobry trop. Wiele kobiet ma problem z powiedzeniem tym, co ja lubię w seksie. Mówią, że znają się na seksie oralnym, seksie analnym, a nie potrafią znaleźć w seksie przestrzeni do przyjemności i swobody dla siebie. I nie dlatego, że są głupie, nie dlatego, że są zacofane, nie dlatego, że nie lubią seksu, nawet nie dlatego, bo nielubienie seksu jest efektem, a nie przyczyną, tylko dlatego, że wychowały się w społeczeństwie, które nagradzało je i zachęcało za to, za co? Za wypieranie się swojej seksualności. A powiedz mi, czy myślisz, że trening komunikacji i trening mówienia swobodnego albo uczenie się swobodnej komunikacji a propos naszej seksualności i mówienie o przyjemności potrafi spowodować, że my w łóżku tej przyjemności też będziemy doświadczać więcej? Absolutnie. Bez komunikacji niewielkie są szanse na przyjemność. Oczywiście no, cuda się zdarzają. Zdarza się, że jakimś cudem on trafi we właściwy punkt, we właściwym momencie. Ja trzymam kciuki, żeby nam się takie cuda przydarzały jak najczęściej. No ale bądźmy realistkami. Każda z nas przerabiała ten scenariusz, że mężczyzn w naszych łóżkach czy w naszej przestrzeni seksualnej przybywało, a przyjemności orgazmu tak niekoniecznie. Więc zamiast czekać na taki erotyczny cud pod hasłem on się domyśli, lepiej wziąć sprawy w swoje ręce. Bo podstawową taką informacją związaną z seksem jest to, że seks jest częścią naszego dorosłego życia. Po prostu. Najzwyczajniej w świecie. I jeśli on ma nas wzmacniać, jeśli ma nam sprawiać przyjemność, jeśli ma scalać nasze związki, to my musimy się nim zająć, tak jak każdą inną sferą dorosłego życia. Tak jak angażujemy się w nasze życie rodzinne, w życie towarzyskie, tak jak planujemy wakacje, tak jak zastanawiamy się nad swoją karierą, tak samo powinniśmy zajmować się sferą seksualną. Ale tutaj się pojawia problem, bo jest taki mit, taki stereotyp, że seks to nie jest część dorosłego życia, tylko to jest coś, co nam się przydarza. Raz na jakiś czas. Tak jakbyśmy sobie, o, tutaj mamy normalne życie. I od razu wiadomo, że seks to jest taki nienormalny, no bo tutaj jest normalny, więc co jest w kontrze do normalnego życia? Ten nienormalny już w domyśle seks. Że my tutaj prowadzimy takie właśnie normalne, porządne życie, tylko raz na jakiś czas wskakujemy na tą planetę seks i tam wykonujemy jakieś tam coś swoje... Coś nam się przydarza. Przydarza, żeby potem wrócić do tego naszego normalnego życia. Ja mówię tutaj o kobiecej perspektywie, bo z męskiej perspektywy to wygląda trochę inaczej. Bo seks przedstawia się jako taki plac zabaw dla chłopców i dla mężczyzn. No, wystarczy spojrzeć na reklamy w telewizji, bo mnie to po prostu zadziwia. Płonący konar? Tak, wszyscy, no, płonącego kanara, konara wszyscy znają na pamięć. Ja myślę, że jakiekolwiek dziecko na podwórku na ulicy by nie zapytać, to coś o płonącym konarze na pewno słyszała, bo te reklamy się włącza od godziny 20 tam non-stop lecą im. Później tym tego jest coraz więcej. I ci panowie, tak, pan wysiadający w otoczeniu trzech pań. No, jest taka reklama. Ja nie mam telewizora, więc jestem kompletnie nieświadoma. Nie jesteś na bieżąco, naprawdę, wiesz. Okej, trzy panie z tym płonącym konarem. Tak, ten jeden płonący. Za płonącym konarem panny sznurem. Po prostu, tak. A jeszcze na dodatek on jest w mundurze, słuchaj. Technicznie rzecz biorąc, ta reklama powinna być odwrotna. Bo biologicznie to kobieta jest stworzona do tego, żeby dobrze bawić się w towarzystwie trzech panów. A jeden płonący konar na biedny. Trzy kobiety, to jest presja na tych facetów. Naprawdę, to nikomu nie służą te reklamy. Tam nie ma ani źdźbła prawdy, więc my będziemy mówić prawdę, prawdę i tylko prawdę. Super, podpisuję się pod tym na maksa. Jeżeli jesteśmy przy tym płonącym konarze, który w sumie jest dosyć kreatywnym sposobem nazwania wzwiedzionego penisa. No tak, to... w sumie jak się oderwie od tych reklam, to brzmi całkiem spoko. Tak. Powiedz mi, jako trenerka seksualna i edukatorka, przychodzą do ciebie pary i rozmawiacie o tym, co oni mogą dla siebie zrobić, żeby utrakcyjnić swoje życie seksualne. I jestem pewna, że też musicie najpierw sobie to jakoś ponazywać, więc oni się muszą dokopać do jakiegoś słownictwa, którym ponazywają i te swoje organy, i te swoje potrzeby, i jakieś różne aktywności seksualne. Możesz się ze mną podzielić jakimiś takimi bardziej atrakcyjnymi lub bardziej zabawnymi określeniami z tego sektora? Mam wrażenie, że każdy z nas ma swoją własną historię seksualną. I to, co dla jednych wydaje się być bardzo ostre, dla innych jest bardzo takie waniliowe. I to są tak sprawy indywidualne, co wiesz, co jest dla kogo ostre, a co jest dla kogo zabawne. To się rzadko przekłada, że jedna para albo jedna osoba uważa, że to jest bardzo ostre, na przykład fiut, tak? Jedna osoba uważa, ale się odważyłam, tak? Powiedziałam fiut. Inna osoba albo inna para ci powie fiut, my fiut to po prostu wiesz od rana do siebie, tam fiu cię mój, na przykład wołamy. Może, ale wiesz, to są sprawy tak indywidualne. Ludzie piszą tak różne historie. I ja bym nie chciała klasyfikować, że to jest zabawne, to jest ostre, bo ja już się wiele razy przekonałam, że co jest dla mnie zabawne albo ostre, dla innych zupełnie się takie nie wydaje. Aha. Ja mogę powiedzieć ci o takich słowach, które ja lubię. Poproszę. Wiesz, takie, które mi się dobrze kojarzą w tej przestrzeni seksualnej. Na przykład takim słowem jest puszczać się. I wiesz, stereotypowo puszczalska, no to jest taka kobieta, która się nie szanuje, i która jest sama sobie winna złych rzeczy, tak? Sama sobie winna, wulgarna, łatwa, głupia, no bo nie pomyślała. A ja bardzo lubię to słowo, puszczać się właśnie. Lubię tak odczarowywać takie słowa, którymi się zazwyczaj uderza w kobiety. Bo dla mnie puszczać się to znaczy dawać sobie samej pozwolenie bez pytania. To jest bardzo ważne, żeby kobiety umiały odkleić się od tego ciągłego pytania, czy wolno nam, proszenia. Czyli uwolnić się Tak, się uwolnić, tak. Bardzo lubię to słowo, więc to tak, jest... to piękne, tak nawet ideologicznie, filozoficznie, jak sobie o tym myślę, to naprawdę ma tak szerokie znaczenie. Jak się te słowa odczaruje, to one nagle, wiesz, niosą ze sobą taką siłę. I wiesz, ja też tak długo się zajmuję tym tematem seksu w tym kraju, chociaż powiedzmy szczerze, nikt tu nie rozkłada czerwonych dywanów przed kobiecą seksualnością, nikt nie obsypuje kwiatkami. Raczej jest to ciężki kawał roboty, przybijać się z tą kobiecą perspektywą, ale tam jest tyle dobrej energii. Jak kobiety, bo ja organizuję akurat spotkania takie wyjazdowe, warsztaty dla kobiet. I jak kobiety zaczynają głośno mówić o sprawach intymnych, o swojej seksualności, używać konkretnych słów, to uwalnia się taka dobra energia i zawsze jest dużo śmiechu. Nas się straszy tymi słowami związanymi z seksem, że one są wulgarne. No jakie na przykład? No jakie? No, są straszne słowa. Wiesz, no każde słowo może być straszne. No, ja pamiętam, że jak ja zaczynałam kilkanaście lat temu, jak ten czas leci, zajmować się tematem seksu, słowo cipka było odbierane jako ostre słowo. Ja na moich spotkaniach, na warsztatach, kiedy właśnie spotykam się z parami, to pokazuję, jak wiele można używać słów. Bo mówi się, że język polski jest trudny do mówienia o sprawach intymnych. Bzdura. Na samo wiesz, określenie części intymnych jest kuciapka, muszelka, myszka, gorące wargi, brzoskwinka. Gorące wargi? To moje, ja uwielbiam. dobra, jakie jeszcze? No właśnie ta cipka słynna, o której już tyle razy mówiliśmy, kudłatka, bułeczka. I wiesz, kobiety naprawdę używają wielu różnych nazw. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, żeby wybrać to, z czym my czujemy się dobrze. To jest klucz. I warto zdawać sobie sprawę z tej różnorodności języka, żeby wybrać ze słowami związanymi z seksualnością, jest w ogóle tak jak z całym seksem. Trzeba wybierać to, co nam daje przyjemność. Tak, z czym my się czujemy dobrze, po prostu. I od tych słów się zaczyna. Tak, dokładnie o to mi chodzi i totalnie się z tym zgadzam. Jest mi to niezwykle bliskie, więc to, że sobie możemy o tym porozmawiać na antenie radia tak swobodnie, jest w ogóle jakimś magicznym dla mnie doświadczeniem. Tak. I mam nadzieję, że słuchaczki i słuchacze też poczują tą dobrą energię, kiedy w bezpiecznej przestrzeni w przyjazny sposób używa się tych słów, a nie żeby w kogoś uderzyć. Tak, dokładnie, no bo jednak też to określenie, czy fiut, dokładnie, no wiadomo co w języku nieerotycznym oznacza. Inwektywa. Dokładnie. Podobnie na przykład jak się mówi facetom o facecie, że jest owad. Oj, to już jest straszne. Okropne. To już jest, wiesz, tutaj problemy się nawarstwiają. Bo nie dość, że wykorzystuje się normalne nazwy kobiecych części intymnych jako inwektywę, to jeszcze siłę tego powiększa się przez to, że mężczyzna zostaje porównany do kobiecych części intymnych. To już jest degradacja. Degradacja, tak. Po prostu przecież wiadomo, że penisy są wyżej, a ty zostałeś porównany do tych niżej w hierarchii ustawionych kobiet i to jeszcze na dodatek do ich części intymnych, o których się nie mówi. No to tutaj jest podwójne uderzenie i też zatruwanie naszego odbioru kobiet, kobiecości, męskości, seksualności poprzez właśnie taki podwójny stereotyp. Tak, to jest dla mnie koszmarne. I powiem szczerze, że kiedyś w ogóle nie zwracałam na to uwagi. Traktowałam to słowo jako, no, słowo określające po prostu faceta, który sobie nie radzi. Tak, słabego faceta, tak. Albo zachowującego się w sposób słaby i w ogóle sama jako kobieta nie zwracałam uwagi na konotację tego słowa. Dopiero kilka lat temu też pewnie dlatego, że się zaczęłam tą seksualnością zajmować i jej poświęcać uwagę i czas, tak, rozmawiać o niej. Przygląda się temu. Jakie to jest okropne. Tak, to jest straszne. I dlatego ja uważam, że temat seksualności powinien być tematem naszych codziennych rozmów. Po to, żebyśmy my mieli narzędzia do wyłapywania, kiedy normalna część naszego dorosłego życia jest wykorzystywana do tego, żeby nas zawstydzać, żeby nas kontrolować i żeby nas ograniczać. Bo seks oczywiście przede wszystkim jest źródłem przyjemności. Potem jest sposobem na rozmnażanie się. I to są podstawowe funkcje. Ale w naszej kulturze jest wykorzystywane jako narzędzie sprawowania kontroli i podkreślania władzy. Kto właściwie decyduje o tym, jakich słów można używać, jakich słów nie wolno nam używać. Albo z iloma partnerami wolno nam uprawiać seks, albo też nie, albo w jakiej formie wolno nam ten seks uprawiać. Albo kto może o tym seksie mówić w sposób swobodny, tak, a kto musi udawać, że w ogóle ten seks? Nie, przecież ja mam męża. Wiesz, ile razy ja słyszałam takie zdania, to jest po prostu tak. Ja mam męża, ja jestem porządna, ja nie potrzebuję już Ja mam męża, ten mit świętej dziwki to w ogóle jest taki wielki temat, że to można oddzielnie go rozkładać. No ale to trochę tak jakby powiedzieć, że no mam męża, to już nie muszę mieć zębów. No trochę tak. To, ale wiesz, to jest taki argument, że nawet no nie wiesz, co masz powiedzieć. No właśnie, nie myjesz zębów, no ale nie ma się jakby czym chwalić, tak? A jesteś, słuchaj, kolejne słowo, którego nie znoszę w przestrzeni seksualnej, to jest tak zwane brzydkie słowo, to jest słowo norma. Nie znoszę tego słowa. Bo kiedy mówimy, ty jesteś jakaś nienormalna, albo ty jesteś, masz jakieś nienormalne, wiesz, potrzeby. Co? Nie ma czegoś takiego jak norma w seksie. Każdy z nas jest inny. Każdy ma inne części intymne. To są sprawy tak indywidualne, a norma to jest właśnie takie zaganianie nas do takiego seksualnego narożnika, żebyśmy siedzieli w tym kącie. I jak sobie pozwolimy trochę więcej odkryć swoich prawdziwych potrzeb, powiedzieć o nich, no to się zaraz w nas uderzy. Wychodzimy poza normę. Formę i wtedy jesteś nienormalny, nienormalna, idź się leczyć. Ja uważam, że seks w ogóle jest takim zbiorem możliwości, bardziej tak na niego patrzę niż jakichś tam zasad, ale są dwie fundamentalne sprawy w seksie. Nie ma żadnej normy, ale seks powinien być przyjemny i konsensualny. To jest najważniejsze. Konsensualny, czyli za zgodą obu stron. I jeżeli obie strony się na coś zgadzają i jeżeli obu stronom to sprawia przyjemność, to nieważne, czy oni, nie wiem, robią to po ciemku, pod kołdrą, w pozycji misjonarskiej, czy oni robią to, wiesz, skacząc z szafy. Ciekawe jestem. Wiesz, przypomniał mi się ta miejska legenda o Batmanie, którą wszyscy słyszeli. Słyszałaś miejską legendę o Batmanie? Nie. Nie słyszałaś? Nie. Wszyscy ją znają. Ze skoku z szafy? Tak, to jest taka legenda. Wiesz, ja jeżdżę po różnych miastach i zawsze słyszę, nie, ja mówię, to było w Warszawie. I wtedy słyszę, nie, to było właśnie w Poznaniu. W Gdańsku mówią, nie, to właśnie ta historia była w Gdańsku. No dobra, błagam, zdradź mi. No to historia o Batmanie jest taka, że podobno strażacy zostali wezwani do mieszkania, bo pan w przybraniu Batmana skoczył z szafy na łóżko i to łóżko tak się jakoś nieszczęśliwie połamało czy zaklinowało, że i teraz są różne wersje tej historii, wiesz, że nie mógł wydostać się Batman, albo że Batman zginął. To już jest takie, wiesz, grubo, nie? Takie, wiesz, nie lepiej nie próbuj, wiesz, stroju Batmana, bo może zginąć. Zobacz, jakie tutaj są, jakie to są podprogowe informacje. A ja zawsze sobie myślę, o matko, jak ja bym chciała takiego Batmana spotkać, który by chciał się tak zaangażować. Naprawdę, no wiesz, ile tu jest zaangażowania, ile zabawy. A i myślę, że tam było naprawdę też, myślę, że tam komunikacja musiała być na wyższym poziomie. Zdecydowanie. Tak. No wyobraźmy sobie sytuację, w której po prostu długo tający te fantazje mężczyzna przychodzi do swojej partnerki, jak musi się dobrze z nią czuć i jak bezpiecznie, żeby powiedzieć, słuchaj, marzę o tym, żeby być seksualnym Batmanem. Albo może to były jej fantazje. Może. Ja się bardzo utożsamiam z tym, że chętnie bym ubrała partnera. Kto by nie chciał uprawiać seksu z Batmanem, prawda? No proszę, jeszcze to z takim zaangażowanym? Tak, a nie tylko, wiesz, tylko penis, pozycja i penetracja. Przegadałyśmy te wszystkie brzoskwinki, muszelki, gorące wargi, cipki, cipeczki, kuciapki. Szpary sromowe, to też jest takie piękne słowo. Ciekawe. Tak. Nie wiem, czy mnie uznała za piękne osobiście, no ale wiadomo, że to jest subiektywne. Tak, no. To jest sprawa indywidualna. Ja bardzo lubię. Im konkretniej rozmawiamy, tym lepiej. Zawsze powtarzam, no jeśli powiesz komuś, że chcesz więcej bliskości, więcej dotyku, to ta druga osoba dalej zostawisz ją tak naprawdę z jakimś komunikatem, że czegoś chcesz, ale właściwie to on dalej nie będzie wiedział, czego chce. Mówmy, starajmy się możliwie konkretnie. No właśnie, to dla porządku, jak jeszcze? No już padł konar płonący. No nie, ja bardzo lubię po prostu. No jest fajny. No tak, tylko tutaj nawet zwięzły. Mocne. Ja wąż, nawet, ja nie lubię, pyton. Tak, właśnie. Pyton jest taki. Mam trudność z tymi wszystkimi takimi zdrobnieniami. Siusiak. No jak widzisz, ja też nie idę w zdrobnienia. No nie wiem, jakoś to po prostu zupełnie mi się nie kojarzy z tym, czego ja chcę. Wolisz pytona. Chociaż o rozmiarach to sobie na pewno też jeszcze kiedyś z Państwem porozmawiamy, że to wcale nie jest takie oczywiste, że tylko te wielkie to są te najfajniejsze. Tak, to jest. Ale to na razie zostawmy. No dobra, ale jakie jeszcze sformułowania się przewijają u ciebie na spotkaniach w warsztatach? A co sądzisz o określeniu twoja męskość? też jest fajne. Mhm. Takie, wiesz, takie w stylu Jane Austen trochę, ale fajne. Ja to lubię taki old school. Tak, mi się też podoba, też lubię. Taki vintage trochę. To bardzo eleganckie jest, uważam, twoja męskość. Twoje przyrodzenie też niektórzy mówią, no, ale przyrodzenie się, no nie chcę tutaj, wiesz, klasyfikować, ale tu się już robi tak trochę, no, ale jeśli ktoś się dobrze z tym czuje. Dokładnie, tego tak. Się trzymajmy. Byłam kiedyś na masażu tantrycznym i pani, która mi ten masaż robiła, prowadziła warsztaty z adoracji klejnotu. Dlatego ja zachęcam panów, żeby adorowali cipki. My jesteśmy niestety takim społeczeństwem ciągle wyedukowanym na dwóch bardzo słabych źródłach informacji o seksie, czyli na filmach porno i na kazaniach kościelnych. One mówią mniej więcej to samo, że właśnie tam penis to jest odpowiedzią na wszystkie pytania związane z kobiecymi potrzebami. I one tak bardzo ograniczają. Ograniczają oczywiście najpierw kobiety, ale to się rykoszetem odbija na facetach. I wiesz, jest taki stereotyp, że mężczyźni się boją, że jak kobiety będą czuły się swobodniej w przestrzeni seksualnej, to im się stanie jakaś krzywda, że kobiety ich osaczą swoimi oczekiwaniami. Myślę, że to jest to, że osaczą oczekiwaniami. Tak, że będą presję wywierać na nich. Jest jakiś taki niepokój. Albo, że oni stracą albo coś. Albo nie dowiozą, albo się nie będą czuli wystarczający. Tak. A prawda jest taka, że kiedy kobieta dobrze czuje się w przestrzeni seksualnej, mężczyźni tylko na tym korzystają. Absolutnie. W ogóle to jest klasyk. Ja bardzo często ze swoimi przyjaciółmi, mężczyznami rozmawiam na ten temat i pytam ich, no co powoduje, że ciebie po prostu, że ty uznajesz kobietę za fenomenalną kochankę. I 80% odpowiedzi to jest, no jak czuję, że jestem zajarana, jak czuję, że jest cała w tym i ją to ekscytuje i że to lubi. To jest najlepsza kochanka. Ale co można zrobić, żeby wszystkie Polki tak się czuły w przestrzeni seksualnej? Nie ograniczać ich. A niestety masa kobiet, z którymi ja rozmawiam, z którymi się spotykam, ciągle od lat spotyka te same teksty. Od Tatr po morze, tak jakby ci faceci, nie wiem, jeden drugiego po prostu uczył. Jak kobieta chce czegoś, coś spróbować, coś nowego, to wtedy słyszy, to ja ci nie wystarczam, jakaś niewyżyta jesteś, żadna inna tego nie chciała, ale to ciągle się powtarza i w dużych miastach, i w małych miejscowościach. I ja zachęcam facetów, tak bym chciała, żeby faceci się zaczęli edukować, bo ciągle o seksie nie mam wrażenia, tylko widzę, że tym tematem seksualności interesują się kobiety. Kobiety czytają, kobiety jeżdżą na warsztaty, a faceci myślą, że jak im ten konar płonie, to już są wystarczy. To już wystarczy. I to jest odpowiedź na wszystkie pytania. A potem narzekają, że jakaś presja. A ten temat jest, w ogóle sam w sobie jest fajny. Wprowadza takie poczucie właśnie swobody. Uwalnia nas od tego poczucia winy, wstydu, strachu, które nam towarzyszy, bo jesteśmy wychowani w konserwatywnym, katolickim kraju. Po prostu tak jest. Jakby nie ma co z tym walczyć, nie ma co tutaj robić z tego wielkiej, wielkiej sprawy, tylko po prostu trzeba przyjąć na klatę, gdzie się urodziliśmy, co miało wpływ na to, jak myślimy o sobie, jak myślimy o kobietach, jak myślimy o mężczyznach, jak myślimy o seksie. I szukać sposobów na to, żeby wreszcie ten seks zajął właściwe miejsce, czyli żeby wreszcie zaczął łączyć ludzi, a nie stawiać ich w przeciwstawnych obozach, że są rzeczy, które mi się należą, a są rzeczy, które ty musisz zrobić. Ja od wielu lat widzę, że nic się nie zmieni w przestrzeni seksualnej, jeśli nie zaczniemy okazywać sobie takiej akceptacji, troski. Zajmowanie się tematem seksu nauczyło mnie przede wszystkim właśnie takiej otwartości na innych, takiej wyrozumiałości. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma jakieś lęki, jakieś niepokoje, jakieś marzenia, jakieś pragnienia. I to jest właśnie fajne, że każdy z nas jest inny. I zamiast tworzyć te hierarchie, bo często właśnie seks jest wykorzystywany do tego, żeby tworzyć hierarchię, czyli że faceci, którzy mają pieniądze i władzę, są najwyżej, potem są faceci, którzy mają wzwody, potem są kobiety i osoby nieheteronormatywne, czyli ta gorsza grupa, tak, w tej przestrzeni seksualnej, ta, która musi się ciągle tłumaczyć ze swoich wyborów seksualnych. I żeby ten seks przestał nas dzielić, a zaczął nas łączyć, żeby kobiety mogły być i aktywne, i bierne w seksie. W zależności od kiedy, na co mamy daną ochotę. I tak samo mężczyźni, żeby mogli być i aktywni, i bierni. Czyli żebyśmy i my mogły inicjować seks, i my mogłybyśmy inicjować, żeby nie było w tym, że ojej, nie jesteś kobieca, jesteś łatwa, tak? żeby ten seks przestał być walutą naszą kobiecą, a żeby zaczął być wreszcie czymś, co może... Nas zbliża jakąś wspólną przygodą, wspólnym doświadczeniem, wspólnym doświadczaniem. Tak, ogóle, i też wiesz, czymś, co uważam, tutaj powiem mocne słowa, ale jestem co do tego mocno przekonana, że tak właśnie jest, że taki dobry seks, w którym jest miejsce na przyjemność, właśnie na taką akceptację, na swobodę. Okej, trochę mi się wydaje dziwne, że chcesz się przebrać za Batmana, ale co mi tam szkodzi, prawda? No tak, tak, tak, tak. No. Wiesz, nigdy wcześniej tego nie robiłam, ale spoko. No. Jeszcze ci muzyczkę włączę, tak? Położę poduszkę na łóżku, żebyś się nie zapadł. Dokładnie. W sumie lubię takie powiedzonko I'll try anything once. Jeśli my będziemy bardziej skupiać się na przyjemności, a mniej na tym, co wypada, co nie wypada, to ten świat stanie się lepszym miejscem dla nas wszystkich. Mm-hmm. A mówisz o tej czułości dużo, co bardzo mnie ujmuje i bardzo trosce. Jest... Trosce. I takiej, wiesz, o takiej trosce, mm-hmm. żeby się zatroszczyć o siebie. Mm-hmm. Nawzajem też. Bardzo dużo słyszę w gabinecie i na warsztatach, że to jest takie trudne dla kobiet, żeby jakoś ten seks zainicjować, żeby się ubrać w jakąś seksowną bieliznę, albo żeby w ogóle się pokazać na golasa przed tym swoim, nie wiem, partnerem czy mężem, bo się tak nie do końca komfortowo czują ze swoim ciałem. I kiedy rozmawiamy o tym, co się dzieje w trakcie i co zajmuje ich umysł w trakcie aktu seksualnego, to bardzo często słyszę, że na przykład zastanawiają się nad tym, że musi im się na pewno bardzo brzydko telepać brzuch, albo udo, albo się zastanawiają, czy przybrały taką pozycję, w której wyglądają możliwie najatrakcyjniej. I jest to dla mnie bardzo smutne i bardzo przerażające, że w tej przestrzeni łóżkowej my mamy tak dużo wątpliwości w obszarze poczucia bezpieczeństwa z naszym partnerem. Tak. Boimy, tak, mało jest tej poczucia akceptacji właśnie i swobody. Mhm. Za mało jest. Mówisz tego o komplementowaniu cipki. Może warto by było zacząć od komplementowania po prostu osoby, z którą jesteśmy. I zarówno mężczyzn, bo mężczyźni są bardzo rzadko komplementowani przez kobiety. Wiesz, faceci nie mają aż takiego, powiedziałabym, problemu z samooceną jak kobiety, bo widzę... Jacy panowie startują do jakich kobiet, wiesz? No dobra, ale to, że nie mają problemu z samooceną, to nie oznacza, że mężczyzny, którego się kocha, nie można adorować słownie. Nie, to co ja powiedziałam przed chwilą, czyli właśnie taka troska i akceptacja polega właśnie na tym, że troszczymy się o siebie i o siebie wzajemnie. Mhm. Akceptacja polega na tym, że jestem wystarczająco dobra. Moje ciało nie służy do tego, żeby coś udowodnić, tylko moje ciało służy do tego, żebym ja miała przyjemność, żebyśmy razem mieli przyjemność. Takie odwrócenie myślenia, wiesz, o seksie. Ale tu są dwie różne ścieżki. Chłopcy bardzo szybko się uczą i rozmawiają między sobą. To ci będzie podniecać, to cię nie będzie podniecać. I jakby jest, oni mają przestrzeń do tego, żeby o tym rozmawiać. I oni idą do łóżka po orgazmy, bo dla nich to jest oczywiste. No powiedz facetowi, że ma iść do łóżka i że nie będzie miał orgazmu. To naprawdę powie, ale po co mam tam iść? Tak jest. Mhm. Oczywiście są różne problemy, ale generalnie czują, że jednak ta sfera seksualna jest dla nich, jeśli dobrze partnerkę wybiorą. Bo jak sobie wybiorą taką, która wykorzysta to właśnie jako narzędzie do uzyskiwania jakichś tam, dokonywania jakichś niezdrowych wymian, no to jest coś kolejny temat. Co zdarza się często. Tak, tak. Mhm. Jeśli seks nie jest przyjemnością, no to staje się walutą, tak? Więc, ale co się uczy dziewczynki? Dziewczynkom się coś mówi o romansie, coś o bliskości, o śliczności, o podoba się, o jak fajnie, rodzina się cieszy, ona się podoba chłopakom. I wchodzimy w tą przestrzeń seksualną bez podstawowych informacji, że w seksie chodzi o to, nie czy jesteś śliczna, czy to jest jakiś romans, czy to jest miłość, czy to nie jest miłość, tylko chodzi o to, czy w tej konkretnej sytuacji czujesz się dobrze, czy w tej konkretnej sytuacji jest ci przyjemnie, czy to ci podnieca, czy chcesz tego więcej. Tak, dokładnie, czy chcesz kontynuować, tak, czy nie. Tak, to są proste, wiesz, pytania, ale dziewczyny wchodzą w to bez takich podstawowej wiedzy. Mhm. I nie umieją komunikować, że nie mają na coś ochoty i przerywać pewnych sytuacji i od nich po prostu odchodzić, chroniąc siebie, nie? Tak, ta cała ta cenzura, właśnie takie przedstawianie mówienia o seksie jako sprawy trudnej, że właśnie w ciągu dnia to nie można, dopiero gdzieś tam koło północy można rozmawiać o seksie. To jest spychanie tego tematu do strefy tabu. A strefa tabu jest bardzo niebezpieczna, bo w strefie tabu rozrastają się nasze niepokoje, to po pierwsze. A po drugie, w strefie tabu jest przestrzeń na przemoc, po prostu. Jeżeli dziewczyna nie miała nigdy w życiu możliwości rozmawiać w sposób bezpieczny, używać w bezpieczny sposób właśnie takich słów jak penis, wzwód, cipka, to kiedy chłopak przekracza jej granice, na przykład chce kochać się, mieć seks bez prezerwatywy, to jej może przez gardło nie przejść podstawowa informacja, Jasiek, albo wkładasz gumkę na penisa, albo koniec tego, tak? Jeżeli nigdy nie rozmawiała, to jej się zrobi w gardle sucho, szczególnie w takiej sytuacji bardzo intymnej, no nie ukrywajmy. Dlatego musimy rozmawiać o seksie, bo to też jest narzędzie, najlepsze narzędzie do wyznaczania i ochrony granic. Nie te słynne, krótkie spódniczki, o, że jak będziemy pilnować dziewczyn, żeby one się jakoby odpowiednio ubierały, to one niby będą bezpieczne. Nieprawda. My jako społeczeństwo jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby dziewczyny, kobiety, ale też chłopcy i mężczyźni oczywiście, bo seks to gra zespołowa w sumie, mieli przestrzeń do tego, żeby nauczyć się rozmawiać na tematy związane z intymnością i to nauczyć się rozmawiać głośno i konkretnie. To jest bardzo ważne. Bo my gdzieś tam rozmawiamy, coś tam jakieś, wiesz, dzieci się coś tam biorą, skądś tam, coś tam, zabierz na obóz prezerwatywę, no przecież powiedzieliśmy naszemu dziecku. Aha. Ale to tak naprawdę jest ciągle gdzieś, wiesz, takie rzucone chodzenie na paluszkach, albo rzucone i zostawione, albo tak na paluszkach. Coś powiedzieliśmy tak naprawdę, żeby mieć czyste sumienie. I mówmy i młodym osobom, ale ja mam wrażenie, że też nam wszystkim trzeba przypominać, że seks jest po to, żeby było przyjemnie. A jeżeli nie jest przyjemnie, to ta-dam, powinna nam się od razu włączyć czerwona lampka. Zatrzymajmy się, co tu się właściwie dzieje. A nie, że dziewczyny i kobiety czują się porwane tak jak przez rwącą rzekę. Nie, no bo już się zgodziły na seks. No to trudno, trzeba zacisnąć zęby i wytrzymać. No jasne, może to tak, przekonanie o tym, że może to tak musi być, tak, nie? Albo może to ze mną jest coś nie albo tak. Albo tak, masz rację. I uwewnętrzniają te wszystkie, wiesz, śmieci z tych konserwatywnych połajanek, z tych apatriarchalnych opowieści, uwewnętrzniają to i myślą, że coś z nimi jest nie tak. No ale wiesz, też często kobiety, zresztą mężczyźni również nie są w kontakcie ze swoim ciałem na tyle, żeby na przykład rozróżnić stan niepokoju od stanu ekscytacji. No bo one jednak w ciele są odczuwane dosyć podobnie. Znaczy dużo kobiet performuje seks, o tak bym to określiła. Czyli robią coś, żeby przyciągnąć i zatrzymać uwagę mężczyzny, co w ogóle samo w sobie nie jest niczym złym. Absolutnie nie. Ale zatrzymują się na tym. I nie idą dalej, czyli nie troszczą się o to, żeby im też było dobrze. Nie są w swoim ciele. Wiesz? To jest ogromny problem. I właśnie uczy się nas, że tak ma być, tak? Że seks to jest po to, żeby znaleźć partnera, mieć męża, ojca dla naszych dzieci, żeby zachować trwałość związku. My ciągle musimy tą naszą seksualność na coś wymieniać. Dlatego jeżeli wrócimy do komunikacji, to ja mam jeszcze kolejne takie słowo, które lubię. To jest wagina rebeliantka. Bardzo je lubię, bo to jest takie określenie, ja sobie wagina rebeliantka kojarzy mi się właśnie z taką doświadczeniem seksualności bez takiego ciągłego kalkulowania, czy ja stracę tą dobrą reputację, czy nie stracę, tylko takie bycie w dobrym kontakcie ze swoim ciałem i ze swoimi emocjami. Bo ciało jest mądre. Wiesz, ja zawsze też mówię, że przedstawiało się przez wiele lat, że pochwa to jest, wiesz, otwór, co jest nieprawdą. Ja mówię, pochwa to jest najszczerszy organ na mapie ludzkiego ciała. Wsłuchaj się w swoją cipkę. Ona ci zawsze prawdę powie. Głowę oszukasz. Cipki nie oszukasz. Tak, najszczersza prawda, tak. Najprawdziwsza prawda. A słuchaj, poprosiłam cię, bo mam takie marzenie, żeby w ramach tej audycji każdy gość i każda gościni przynosili jakiś przyjemnościowy dar dla mnie i dla państwa. Mam. Czymś pięknym i przyjemnym się dzielili z nami. No i poprosiłam Joasię, żeby coś takiego przygotowała. Czy możesz mi już teraz zdradzić, co to takiego? Tak, to są cytaty. Przygotowałam cytaty mojej ulubionej seksbomby, Mae West. Mae West to jest seksbomba, hollywoodzka seksbomba z lat 30. ubiegłego wieku. Ale uwaga, o co chodziło z tą jej karierą? Po pierwsze, ona pojawiła się w Hollywood, jak miała 40 lat. Czyli w ogóle w kategoriach Hollywood ona powinna już nie żyć. A ona tam zrobiła około 12 filmów które w ogóle ten Paramount wyciągnęły z finansowego dołka. Po drugie, no nie miała urody takiej typowej filmowej gwiazdy, bo ona miała 1,50 m i zawsze miała tak zwane nadprogramowe kilogramy, które na dodatek opinała, zawsze była w obcisłych sukniach i podkreślała tą swoją powiedzmy kobiecość, tak? Aha. Więc Mae West i kompleksy to były jakby oksymoron, tak? To jakby wzajemnie wykluczające się pojęcia. Ona zawsze była z siebie zadowolona i na dodatek ona sama pisała dużą część swoich dialogów, scenariuszy, pisała sztuki, nie była tylko odtwórczynią, ale była właśnie taką aktywną postacią i czym się zajmowała jako aktorka i jako właśnie ta twórczyni dialogów filmowych? Zajmowała się pokazywaniem, że seksualność może być kobiecą siłą, ale kiedy przestaniemy myśleć o tym, że my mamy być męskim trofeum, aha, a kiedy zaczniemy cieszyć się seksem dla samego seksu. I tutaj przygotowałam kilka jej cytatów, które po prostu uwielbiam. Ja myślę, że część z Państwa słuchających nas zna te cytaty i pewnie Ty też kilka cytatów znasz, ale tu przyniosłam kilka moich ulubionych. Myślę, że taki najbardziej znany jej cytat to jest, kiedy ona w tańcu pyta swojego partnera, czy masz w kieszeni pistolet, czy tak się cieszysz na mój widok, tak? To jest właśnie Mae West. I kilka jeszcze jej, tak, na pytanie, Boże, jakie piękne diamenty. Mae West odpowiada, kochanie, Bóg nie ma z tym nic wspólnego. I to też jest fajne, bo to były dwa takie, do teraz są uważam, dwa takie tematy, o których kobietom nie wypada mówić. Seks i pieniądze, tak? Aha. I ona w tym jednym zdaniu, Bóg nie ma z tym nic wspólnego, porusza temat i seksu, i pieniędzy. Kolejny jej cytat, jeśli nie mogę mieć mężczyzny z milionem dolarów, będę miała milion mężczyzn z jednym dolarem. Wspaniała. Albo jej stosunek do tradycyjnego wizerunku kobiety. To ona mówiła, jestem singielką, ponieważ taką się urodziłam. Bo małżeństwo jest fajną instytucją, ale ja nie jestem gotowa na instytucję. Mhm. Albo mówiła, nie wychodź za mąż, żeby zmienić mężczyznę. Od zmieniania ludzi są poprawczaki. Więc bardzo mi się podoba jej. Piękne, jakie uwalniające. Tak, takie po prostu stawiające kobiety w roli tej aktywnej. A nie tylko właśnie trofeum, tylko takiego dodatku do męskiej seksualności. Super, bardzo piękny podarunek, bardzo dziękuję. I myślę, że jeszcze możemy do niego dodać twoich kilka zdań o tym, jak można skorzystać z twojej fenomenalnej wiedzy, swobody i humoru, żeby swoją seksualność wzbogacić, rozwinąć. Ach tak, zapraszam wszystkich. Ja wystartowałam właśnie z Akademią Intymności Janny Keszki. To jest bardzo duży projekt edukacyjny. To są 3 kursy w formie wideo masterclass, w których oprowadzam po seksualności. Aha. Niech ta wiedza idzie w świat. Ja wiem, że każdy z nas pisze swoje własne erotyczne historie i że ta Akademia Intymności Joanny Kaszki to jest takie narzędzie, które pomoże wam wystartować na wasz poziom. Super. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. To była dla mnie ogromna przyjemność. Dla mnie też. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że jeszcze wiesz, kiedyś. Ja mam nadzieję, że jestem przekonana, że to powtórzymy, bo czuję, że tutaj potencjał na dyskusję jest absolutnie nieograniczony. To jest wspaniały temat. Jak się zacznie, to trudno skończyć. To jest część naszego życia. To prawda, ale radio jest bezlitosne w tej kwestii i musimy kończyć. Bardzo Państwa ściskamy. Pozdrawiamy. Przyjemność po mojej stronie, ale też mam nadzieję po Państwa stronie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Życzymy dużo zdrowia, kasy i orgazmów. Dokładnie. Ja nazywam się Monika Bożym, a moją gościnią była Joanna Keszka. I send my love for the ones that feel it the most. Look at her with her eyes like a flame. She will love you like a fly. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. flashing lights. Flashing, flashing, the flashing, flashing lights. Looking for you. I'm looking for you. Between the flashing lights, the flashing lights, the flashing lights. The flashing lights, the flashing lights. To promocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Palę papierosa, on popija latte. Dimon, Michał Fox Król, latte. Skuba z Katia, Ocean. Kamasi Washington, George Clinton, D-Smoke, Get Lit. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów.